گل‌های صحرایی شماره 36. Thank you. دلم از عشق خوبان گیج و ویجه، موجه بر همزنم خونا بریجه. دل عاشق به سون چوب تر بی، سری سوژه سری خونا بریجه. دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته. همه گویند که طاهر تار بنواز، همه گویند که طاهر تار بنواز، صدا کی میدهد تار شکسته. دلم زار، طبیبم نام را بنازم. دلاتونی دلاتونی دلاتون، همه خونی همه خونی همه زبر لگی زیمی خداری، تو مجنونی تو مجنونی تو مجنونی. نمیدونم که مجنونم که کرده، نمیدونم که دل خونم که کرده، بده خنجر که تازینه کنم چای، ببینم عشق بر جونم چه کرده. دلم زارا دلم زارا دلم زار، طبیبم آوری دردم کنه جار، طبیبم چون بوینه برمای زار، کنه درمون دردم را بناچار، کنه درمون دردم را بناچار. دلی دیرم که بهبودش نمی بود، نصیحت می کرم سودش نمی بود، به بادش می دهم نش می بره باد، در آتش می نهم دودش نمی بود. آنچه شنیدید برنامه شماره 36 گلهای صحرایی بود که با شرکت آقای کوروش سرهنگزاده و به اهتمام آقای حبیب الله بدیعی تنظیم یافته. اشعار از فیلسوف ایرانی بابا طاهر، گوینده روشنک.